egy borzasztóan hatásos groteszk, parádésan szórakoztató, hát minden karakteres szereplők, a fegyvermániás pakisztáni bevándorló, aki az egyik olajtársaság ellen Robin Hoodként próbál állandóan lecsapni, és a többi, és a többi. Egy kiváló filmről van szó, az Ádám Alvai esetében. Egy bukott tenisztár, aki elhízott. Tényleg, hülyére fogjátok röhögni magotokat, miközben önfeledten tanultok, és milyen megrendültök, és egy csomó kérdés felvetődik. Tehát, hogy meg fogjátok kérdőjelezni mindazt, amiben hittetek, ha jól nézitek a filmet. Ez az Ádám Almái. Tipikusan dán film. Egy erős 8-as. Hát egy 7-es, igen. Rádió Café. Van barátod. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Song, for instance, has been done by many, but I gotta do it my way. It's that simple. I do it my way. It's that simple. I do it my way. It's that simple. Just yesterday morning. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléred se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy Rambo támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik fasz fej megmozdul, basszátok meg! Agyonlövöm a többi fasz fejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmester lövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Sziasztok újra! A hétmester lövészét hallgatjátok továbbra is a Rádió Cafén. Puzsér Robert és Vida Viktor a mai nap beszélő emberei, és 0629986986 az SMS szám, amelyen várjuk az észrevételeiteket. Például az olyanokat, hogy miért mindig csak amerikai filmekről beszélünk, az előbb egy dánról beszéltünk, most pedig egy spanyol-mexikai filmről fogunk beszélni. Na hát ez a film, ez egy nagyon hasonló film, mint az Ádám Almái. Szintén egy nagyon keresztény szellemű film, szintén a kereszténység kérdéskörét taglalja, és szintén nagyon felháborító módon. Tehát azt lehet mondani, van, hogy nagyon keresztényit, amit akkor Robi mondta, ezt úgy képzeljétek el, hogy én végén árgus szemekkel néztem, hogy mi ez most valami ilyen szélsőségesen liberális egyházellenes kirolnást látok, mert annyiszor hülyét csinálnak itt a papból, meg... De mélységesen keresztényi szellemű, tehát olyan, tényleg olyan, mint az Ádám Almái, hogy ha a külsőségeket veszed alapul, tehát hogyha egy ilyen sötét bigott keresztény vagy, akkor biztos lehetsz benne, hogy ki fogsz rajta akadni. Azt tudja, hogy ki fogsz rajta akadni, mert meg fogsz kapni minden segítséget a film részéről, hogy megbotránkozz. Viszont, hogyha a mélységében, ha a lényeges, meg hogyha a szellemében vagy keresztény, és nem a külsőségeiben már a dolognak, akkor viszont egy nagy megerősítést kapsz tőle. Vagy ha nem vagy keresztény, de az érdeke, hogy mi a különbség a szexualitás és a szerelem között, mi a féltékenység. Meg hogy a szexualitás az valóban egy mocskos testi dolog-e? Mert hogy a nyugati kultúrában a testiség, a szexualitás az ugye a sátánnak lett kiutalva, az a sátánnak a... Nem olyan régóta, hogy az utóbbi 1000 évben legalább. Gondolom belejátszott erősen, amikor tulajdonlás és egyéb anyagi szempontok miatt az egyház úgy döntött, hogy a papjait megkérte rá, hogy ne nagyon házasodjanak, ne csináljanak gyereket, ez és a tulajdon az maradjon, volt a cél ezzel, hogy az maradjon az egyház. Ez körülbelül ezer körül történt meg ez a váltás. De nem csak ez, hanem a házasságnak a szentségeit nyugaton. Tehát a házasság, ami tulajdonképpen egy polgári jogi szerződés, ami arról szól, hogy a felek azok kölcsönösen kvázi egy adásvételi hát azért inkább a férfi megveszi a nőt. De kölcsönösen monogámiára ítélik egymást. De arról van szó, hogy én lemondok a személyes autoritásomnak egy jó részéről a te javadra, de ennek fejében te is lemondasz a saját személyes autoritásodnak igen nagy részéről az én javamra. Ásó kap a nagy harang. Megvásároljuk egymásnak a szabad cselekvéshez való jogát. Tehát én megvásárolom... Legalábbis a szexualitás területén. Hát a legfontosabb téren, igen, konkrétan. Viszont nyugodtan mehetsz a földekre kapálni, mehetsz meccsre, apu, biztos lehet benne, hogy a házastársad nem fog megcsalni. De nem, hát egy csomó minden szabad. Tehát egy csomó minden meg van engedve, de a szexualitás, hogy mondjam, és mi köze ennek a szentséghez? Bocsánat, mert ugye a házasság szentsége, meg a testiségnek a kizárólagossága az így össze lett kapcsolva. Mi köze a szentségnek ehhez? Tehát mi köze annak, hogy én kisajátítom a másik embert, és rendelkezem fölötte, rendelkezem az ő teste fölött, azt mondom neki, hogy figyelj anyuka, te mással ne, csak én velem, jó? Sose. És mással, meg ne lássalak, na most ennek mi köze van a szentséghez? Inkább, a római joghoz és a tulajdonhoz. Leginkább a kisajátításhoz, az önzéshez, a birtokláshoz van köze. Úgy, ahogyan én azt mondom, hogy nekem van egy autóm, most vettem egy Ford Fiestát. Azt más ne vezesse, ha szabad kérnem. Én nevemre szólnak a papírok, bocsánat. És bocsánat, mi az, hogy te vezetni akarod? Azért nálam van a forgalmi. És kb. Ugyanígy néz ki a szexualitásnak a kizárólagossága a házasságban. És bocsánat, itt most nem a tökéletes kapcsolat ellen beszélünk, nem arról beszélünk, hogy ne létezhetne olyan kapcsolat, ahol hűség van. Várjunk csak, egy olyan kapcsolat, ahol, ami valóban tökéletes, ott a hűség, az nem a kisajátításnak az okán, hanem a szabad választás. Hát a kettőjüknek a természetszerű összetartozásának a nyomán jön létre. Tehát, hogy ahhoz nem kell kisajátítani. Tehát, hogy mindenki azt választja, hogy mégiscsak szerdára rá a következő csütörtökön is csak ővele fekszik le, és senki mással, azt mondjuk, hogy remek! Áruljunk el valamit a filmből. Hajrá kizárólagosság! Ez a film, ez lerombolja, ez a szexuális kizárólagosságnak a mítoszát, étoszát, a hűségnek azt a fajta képmutató kultuszát, amely a nyugati civilizációban annyira tombol, azt a sárga földig lerombolja. De a helyére megépít egy szentséget. Egy valóban krisztusi értelemben vett szentséget. Tehát, hogy én ezeket a filmeket szeretem a legjobban, és az Ádám almáit is ezért, meg a megváltó szexet is ezért. Mert a krisztusi szellem az nem a külsőségekben, nem a gesztusoknak a külsőségeiben, hanem a cselekvésnek az erkölcsi tartalmában van jelen. Tehát azt kell figyelni, nem azt kell figyelni, hogy mit teszel, és ezt mi hogyan ítéljük meg már évszázadok óta, hanem hogy az, amit teszel, azzal milyen hatással vagy a környezetedre. Ártasz vagy használsz? Mik a szándékaid? És hogy szinkronban vagy-e a környezeteddel. Tehát, hogy reflektálsz-e arra, vagy pedig csak elveszel, csak kifosztasz. De itt van egy elkárhozott kisváros. Onnan tudjuk, hogy ez a kisváros egy elkárhozott kisváros, hogy fekete-fehér a film, ahol játszódik. Ahogy indul. Igen. Tehát konkrétan ez a film, ez konkrétan fekete-fehér, és az egész kisvárosban nem születnek kisgyerekek. Egy poros mindenki, spanyol Isten háta mögötti, nem kisváros, szinte falu. Mindenki boldogtalan. Szegények, mint a templom egere. A kislány nyomorulta. Nem akar megszólalni. A másikat elhagyta a férje. A harmadik 40 éves és még szűz. Van is benne egy nagyon jó poén, amikor a papnak például összegyűlik a pénz a templomra. A pap az természetesen gyűjtögeti a pénzt a kis persejben a templomban, és akkor összegyűlik a pénz, és akkor fölkongatja a harangjával az egész kisvárost, és kérdezi az egyik asszony a másiktól, hogy hát én nem is tudtam, hogy ez a templom, ezt a templomra gyűjtjük. Azt hittem, hogy a harmadik világnak gyűjtjük, és erre kérdezi a másik, hogy miért, mit gondolsz, hol élsz te? Annyira jó poén. És nem is szervesül a filmbe igazából ez, de nem ilyen film ez, tehát ez nagyon jó poén benne. És itt van ebben a kisvárosban a mi hősünk Dolores, aki úgy dönt, hogy ő Lolitává válik, és egy testes asszonyság, egy testes középkorú abszolút asszonyság. Abszolút nem egy szexi nő. Nem egy szexbomba. De ő áll az egész filmnek a szexuális középpontjában. Kiderül, hogy valamit tud. Boldoggá tudja tenni a férfiakat. De hogy mondjam, egy olyan nőt képzeljetek el, aki nem tud rosszat tenni. Aki ja, igen. Maga a megtestesült szeretet. Megint egy krisztusi figuráról van szó. És ez annyira idegesíti a férjét, hogy az ő felesége nem tud rosszat tenni, és csak jót tud tenni, és mindig, és csak jót tud tenni, hogy elhagyja. Ez az asszony. Ez egy szent. És mint ilyen, a környezete számára igazából ez tök kezelhetetlen. Tehát a szentekkel, azokkal nem tudnak az emberek mit kezdeni. Ahogyan mondani szokták, a pap számára a gyülekezetben a legnagyobb csapás egy szent. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Megtettem, atyám. Megtettem. Vétkeztem. Mit csináltál? Semmit. Semmit. Hát akkor minek jöttél gyónni? Hát ezért. Mert nem tettem semmit. Az még nem bűn, Dolores. A bűn az egész más. De hát mondja meg, mi az, atyám? Mert az ember tényleg érzi a vétkezet. Nekem most egészen biztosan bűntudatom van. Segítsen rajtam, atyám. Mondja meg, mi az? Milyen érzés? Árulja el. Úgy érzed, majd szétmar a féltékenység. Valakinek valami rosszat akarsz, és képtelen vagy ez ellen tenni. A lelkedet is eladnád az ördögnek, hogy... Ilyet senki sem tud érezni. Valójában rosszabb vagy, mint bármelyikünk. A végtelen jóságod nem más, mint mérhetetlen gőg. Nem lep meg, hogy Manoló faképnél hagyott. Szerencsétlen pap, hát igazából az ő feladata, hogy Istennel kapcsolatot tartson, hogy közvetítse Istent a falunak. És akkor itt van ez a nő, aki elhappolja az ő melóját. Hát neki lenne ez a dolga, hogy ő volna az istenes ember, és akkor itt van ez a nő, aki meg egy szent, és hát a pap ezzel nem tud mit kezdeni, hát neki egy csomó rossz gondolata van, meg egy csomó félelme, meg kívánja is a szexet, meg önző is, meg érzi a féltékenységet, tehát egy millió rossz érzése van, bűnös érzések, és akkor itt van ez a nő, és gyakorlatilag eleszi a kenyerét. Hát hogy képzeli ezt? Na most ez az asszony, ez annyira jó, és annyira szeret mindenkit, és annyira jót akar tenni, hogy elkezdi a férfiakat boldoggá tenni. Testi értelemben. A legtestibb értelemben. Már egyiket a másik után. És a film az, ami zseniális logikával igazolja az ő tetteit, miközben zavartan nézik a filmet, hogy most egy prostituáltat látunk, egy önjelölt prostituáltat ingyen csinálja, vagy egy szentet, és például az első férfi az végtelenül szomorú, mert elhagyta a felesége, felszarvazta. És amikor kijön a főhősünktől, becsukja az ajtót, és akkor így rádöbben, hogy hát igen, most már tudom, hogy milyen lefeküdni úgy, hogy úgy is le lehet valakivel feküdni, hogy nem igazán szeretjük, és akkor rájön, hogy lehet, hogy az ő felesége is úgy csalta meg csupán, hogy nem is biztos, hogy szerette azt a másik férfit. Megismeri. És ez erőt ad neki. Megismeri az élményt, és onnantól nincsen féltékenység. Tehát a féltékenység valójában nem abból fakad, hogy te azt akarod, hogy ő csak veled és senki mással, hanem hogy úgy érzed, hogy téged kihagytak valami jóból. Tehát, hogy volt valami, azt szokták mondani, hogy a gruppenszexel egyetlen egy probléma van, hogyha kihagynak belőle. És ez itt ténylegesen erről van szó, tehát, hogy a féltékenység alapja az valójában nem az, hogy én nem akarom, hogy a másiknak jó legyen, hanem az, hogy nem akarom, hogy engem kihagyjanak valami intimitásból. És holott a szeretet az nem önző. A szeretet az úgy van ezzel, hogy ha én szeretek valakit, akkor nem az a hozzáállásom az ő személyhez, hogy már pedig te senki mással, csak velem. És ha velem neked nem elég jó, akkor neked senkivel ne legyen jó. De a szerelem az igen. A szerelemnek semmi köze a szeretethez. Ami kizárólagosságra törekszik. A szerelem az önzés, merő önzés. A szeretet az pedig egy önfeláldozás. A szeretetnek az az alapja, hogy én azt akarom, hogy neked jó legyen. Ha szeretlek téged, ha valóban szeretlek, akkor azt akarom, hogy jó legyen, és ha nem velem, ha neked már velem nem, akkor legyen mással, vagy legyen bárkivel, akivel neked csak jó. És ez a szeretet, ez az önzetlenség, ez jellemzi Doloreszt, vagy hát a prostituált nevén Lolitát, mert úgy nevet választ. Elnevezi magát Lolitának. Elnevezi magát Lolitának. Tényleg egy testes asszonyság, tehát nem véletlen itt a Pécsi Ildikónak a magyar hangja, tehát ilyen Pécsi Ildikó-szerűséget képzeljetek el, de mégis valami olyan melegség, tehát hogy mondjam, valami olyan bensőségesség, valami olyan ősnősténység van benne. Naivitás, csillogó szemekkel, mindenki segít. Hogy mondjam, tehát itt a szexualitás az visszatalál a szentséghez. Tehát ahonnan elszakadt pár ezer évvel ezelőtt, amikor is úgy lehet mondani, hogy a szexualitást fogságba ejtette a házasság, vagy a zsidó-keresztény kultúra, mert hát ez nem csak a katolikus egyházról van szó, hanem még a kereszténység születése előtt a zsidó egyház is meglehetősen ferdeszemben nézte. Hát meg az iszlám is. A szexualitást fontosan. Tehát ez a nyugati kultúra, a nyugati civilizációban a szexualitás kárhozott lett. Na és a Megváltó Szex című mexikói spanyol filmdráma 1999-ben visszavezette a szexualitást az őt megérdemlő helyre. Nem arra kis feladatot vállal, de elég figyelemre méltóan próbálja ezt teljesíteni. És a falu az boldog lesz. Kinyílnak a muskátlik az ablakokban, a film hirtelen színes lesz. Színesre festik a házakat. A házak falai színpompásak lesznek. A férfiak szép ruhát kezdenek fölvenni. És, és elkezdenek dolgosan egyre több dologra odafigyelni. Jobban odafigyelnek a feleségeikre, az asszonyok ettől egyre boldogabbak lesznek. Pusztán attól, hogy megszületett a szexualitásnak ez a, hogy mondjam, az egész falu egy kicsit olyan lesz, mint egy kommuna. Kicsit kommunaszerűvé válik. Létrejön egy másfajta, egy más minőségű közösség, és néhány asszony tudja is egyébként, hogy ez Lolitának köszönhető, de ők nem akar, ők boldogok így, tehát az a durva, hogy Lolita, vagy hát ugye Dolores, nagyon jót tesz a férfiakkal, de még sokkal jobbat tesz az asszonyokkal. Tulajdonképpen az egész falut felvirágoztatja, a baj csak akkor történik. A baj csak az, hogy még mindig csak a film közepénél járunk, és tudod, hogy itt valami még. Valami csúnya dolog történni fog, ugyanis hazatér Manoló, a Doloresnek a férje, aki elhagyta őt, és a falu ünnepli őt. És Manoló nem érti, hogy miért tért vissza úgy, mint egy győztes hadvezér. Miért ilyen népszerű ebben a faluban? Nyilvánvalóan azért, mert mindenki köszöni neki az ő feleségét, ami most már mindenkinek a boldogságát szerzi meg, és mind olyan, mind úgy tekintenek Manolóra, hogy nem csak hálásak neki, de irigylik, hogy ő neki minden este megadatik ez, ami nekik csak néhány röpke fél órára vagy 10 percre adatott meg. És Manoló megkérdezi este a feleségét, hogy vajon az együttlét után, hogy engem egy hősként tisztelnek, de hát nem csináltam semmit. Vajon miért tisztelnek engem ennyire? Dolores. Tettem valamit tudtamon kívül. Miért kérdezed ezt? Úgy érzem magam, mint egy hős, aki nem szerzett trófeát. Megkockáztatom hát a kérdést. Dolores, van valami, amiről nem tudok? Emlékszel még, hogy mit mondtál, amikor elmentél? Csak egy okot mondja, miért megbocsáthatok, és maradok. Úgy döntöttem, keresek egy ilyen okot. Szerinted mi a legrosszabb, ami egy férfival történhet? Hát az, ha felszarvazzák. De te erre képtelen lennél. Sosem tennél ilyet, ugye? Nem. Nem menne. Vele csak is azért feküdtem le, hogy megmentsem a házasságát. Erre Florent döbbentett rá. A baj akkor kezdődött, mikor kezdtek sorban megjelenni. Olyan könnyű volt segíteni rajtuk. Anselmo, hogyha figyelmeztetett, hogy hagyjam abba, de mikor láttam, hogy mennyire felüdülnek tőle, és hogy az asszonyok újra mosolyognak, nem tudtam nemet mondani. Egyedül az atyát utasítottam vissza, nem mintha Isten nem bocsájtotta volna meg neki, de ő áthozta volna magát az egész életén át. Kérlek, ne vágj ilyen képet. Nem tudom, jól értem-e. Azt akarod mondani, hogy azért ünnepelnek, mert mindenki lefekszik veled? Kérlek, mondd, hogy álmodom. Nem, kedvesem, ez a valóság. Azért veregetnek hátba, mert téged kefélnek? Ezzel az erővel az atyával is b***hattál volna. Manoló, ne légy írottromba. És te még azt várod, hogy mindezért megbocsátok? Csak mert nem bírsz az átkozott jóságoddal? Te teljesen hülyének nézel engem? Esküszöm, ilyen nincs. Manoló, az Istenért. Azt hiszed, egy szenthez mentél? Talán itt a lehetőség, hogy most az legyél. Azt kértem, adj okot, hogy megértő legyek. De hát ez azért több a soknál. Esküszöm, hogy nem a jó szándék vezérelt. Vagy szent, vagy jó. Normális nő nem lehetnél? Megáll az ember esze. És anyám még azt mondta, vedd el, Dolores, jól jársz vele, tiszta, rendes asszony. Ha jó asszonyt veszel el, rossz érzés lesz mellette, de ha egy rigyót veszel el, belebetegszel. Rigyó lettél! Igazi rigyó! Rigyó lett! Nehéz eldönteni, hogy prostituált vagy szent. És ez a film nagyon közel hozza ezt a két fogalmat. Valójában gyönyört adni, szeretetet adni, befogadást adni, gyöngétséget adni, megadni a hazatérésnek azt az elemi élményét egy férfi számára, és ezáltal egy család számára, és ezáltal egy közösség számára, amiben Dolores részesíti ezt a kis falut, az páratlan. És szerintem nagyon-nagyon nagy hatású, és nagyon erős hatású ez a film, amit Laura Mana, egy első filmes, első filmes rendező nő készített el. Silencio que me das, cada momento. se tudjátok képzelni, hogy milyen csodálatos mese ez. A Megváltó Szex című filmről beszélünk. Ami és, egy... és néha azt érzed, hogy ilyen közhelyes dolgokat látsz, néha meg így rájössz, hogy egy nagyon mély, filozófikus valami, amit nézel, és így zavarba jössz, hogy most melyik is. Az viszont nagyon olyan fontos, belsőséges, hogy... annyi szeretetet érzel a hősök iránt, mindegyik hős szeretetre méltó. Ami viszi nagyon a filmet, ez a cseh groteszk filmekből megismert ilyen nagyon karikatúraszerű alakok, de nagyon szerethetők, esendőek. Viszont igen. A szexualitás... Van valami Jirzsi Menceli ebben a filmben. Így van, és az a szexualitás, amiről a film beszél, az nem az a szexualitás, amikor az viszi az egészet, hogy mennyire szereted azt a másikat. Tehát azért az furcsa, hogy a nők szexualitásra szokták mondani, hogy őket nem annyira a látvány, tehát ahogy a férfiakat egy mesztelen test látványa izgatja fel, nőket sok jobban felizgatja, hogyha intim érzelmeket táplálnak az iránt, akivel együtt vannak. És itt a nőket is úgy állítja be a rendezőnő, mint van is egy ilyen jelenet, hogy sorba állnak a manolón. Na hát miért, hogy helyre billentsék bordélyházban lennének, ennek célja van, tehát ez nem öncélúan zajlik. Itt a férfi és a nő szexualitása egészen más. A férfi sokkal esendőbb a szexualitásban, a nő az pedig sokkal, de sokkal lelkibb, sokkal, de sokkal érzelmibb a szexualitásban, és ez is kidomborodik ebben és volt néhány olyan filozofikus mondat, amivel nem tudtam mit kezdeni. Az, hogy a tetteket el lehet ítélni, a szándékokat nem. Szóval néha lehet, hogy én voltam hülye, de már nem tudtam követni. Lehet, hogy még egyszer meg kéne nézni. A Megváltó Szex című filmet ajánljuk a ti figyelmetekbe. Spanyol-mexikai film. Színes fekete-fehér film, hogyha láttatok már egyáltalán ilyet valaha. 99-ből. A leges, de legjobb szívvel ajánljuk a figyelmetekbe. Én egy erre a filmre sem tudok 8-asnál kevesebbet. És erre én is 8-as tudok. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Hát mit képzelsz, ki az Istenre beszélsz, mi? Csak én vagyok itt. Ki a nyavajába beszélsz, mi? Igen? Oké. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. A hétmesterlövészét neked találták ki Puzsér Roberttel és Ida Viktorral a 0629986986-os SMS számon hozzászólhatóan. Ez a Rádió Café, az aktuális... Igen, még egy órán keresztül az aktuális filmeknek a címei, amelyekről eddig beszéltünk, az Ádám Almái című dán film, valamint a Megváltó Szex című spanyol-mexikói film. Két dráma, de egyik se igazán az. Mind a kettőre azt lehet mondani, hogy nagyon kedélyes, nagyon vidám, nagyon derűs, de olyan mély, mint az óceán a Marianna ároknál. Egyetértünk? Abszolút. Úgyhogy ajánljuk nektek mind a kettőt, mind a Megváltó Szexet, mind az Ádám Almáit, két olyan európai film, amely az európai filmnek a legjobb hagyományait követi, tehát véletlenül semmilyen elborult, sablonos, sötét, nem is ez az amerikai sablonos felszínes, tehát jó európai. A legjobb értelemben vett európai filmek. És mind a kettő mélyen keresztény szellemű film, annak ellenére, hogy felforgató szellemű film. De hát szerintem Jézus a maga korának a legfelforgatóbb szelleme volt. Pár héttel ezelőtt Robi csábított a műsorba, hogy csináljunk újra a műsort, és mondtam neki, hogy hát ne arra úgy, de meleg felvonás lesz, és mindenképp ott kell lennem. És azt mondja, hogy gyere be a rádióba, többet tehetsz az ügyér, majd beszélünk meleg filmekről, mondom, hogy ki nem állhatom a meleg filmeket. De tényleg ez a klasszikus 80-as évek beli, ez a I love you George, thank you Paul, és akkor a nehézségek, és ebben a filmben, amiről most fogunk beszélni... És akkor mondtam egy olyan filmet, ami annak ellenére, hogy te írtózol a meleg filmektől. És nézem ezt a bankrablós filmet, amiről most fogunk beszélni, és bejön egy meleg szál, de valami olyan intelligensen és finoman, és nem nyomja el az egészet, és legalább annyira katolikus a főhős, mint amennyire meleg, ahogyan ez büszkén ki is nyilvánítja, és minden tettében keresztény képviselkedik. Ő egyházi esküvőt szervez magának és a fiújának. És katolikus pap adja össze őket. És miatt valaki megijedne, azért végig egy bankrablós filmről fogunk beszélni. Hát egyik legnagyobb még, filmdráma, amit valaha Amerikában csináltak, és még egy info, hogy amikor bementem a TK-ba, én nem láttam soha ezt a filmet, és nem is hallottam róla, egy 72-es amerikai filmről beszélünk, a rendezője készítette. Bocsássál meg, de ez egy 75-ös film. Vagy 75-ös, a sztori, a bankrablás 72-ben a valóságban megtörtént. De ez egy valós történet. És akkor bementem a Corvinba, és akkor mondom a srácnak, hogy mondhatom a film címét, Kánikulai délután, felpattant, csettintett egyet a nyelvével, és igen, végre, hogy egy jó filmet kérnek. Ez mekkora ez a film, és a 70-es években csinálták a legjobb filmeket az amerikaiak. Ez egyértelmű. Kielemeztük a 80-es éveknek a hányattatottságát, aztán kicsit összevesztünk a 90-es éveken, majd megállapítottuk, hogy hát a 2000-es filmekről majd 10 év múlva fogunk értékelni. Na hát, a Sidney Lumet rendezte. Aki csinálta. Aki többek között az Equus című filmet gyártotta, amit 12 dühös embert is ő rendezte? 12 dühös embernek a rendezőjéről van szó. De hogyha nevét mondjuk, mégse ugrotok fel a székbe, hogy igen, persze ismerem. Tehát nem egy olyan név. De azért a Hálózat című film az ismerős lehet sokaknak. A filmcímek ismerősek, igen. Igen, igen. Tehát azért ő rendezett jó pár ismert filmet. De azt mondjuk, hogy Kánikulai délután, vagy hogy Dog Day Afternoon. Mondjuk a Szerpikót is ő rendezte, Gyilkosság az Orient Expressen. Azért van néhány olyan film, amit ő rendezett, és nagyon-nagyon sikeres film. De azt hiszem, hogy a 12 dühös ember az a leghíresebb filmje, és az Equus a legjobb filmje. És előbb fogtok eljutni ez a filmhez a főszereplőn keresztül. Mert hogy Al Pacinóról van szó, és Al Pacino egyik legelső filmjéről van szó. Nagyon fiatal Al Pacino, megláttam, és azt mondtam, hogy úristen, ki ez a jó képviselő, hát ez egy Bob Dylan, ez a kis feltúrt hajjal. A Keresztapa 2 után közvetlenül készítette ezt a filmet. Azt kell tudni, nagyon fiatal. Azt kell tudni, hogy Al Pacino már sztár volt, a Serpico és a Keresztapa után volt, és ennek ellenére elvállalta ezt a meleg tematikájú filmet, ami nem jellemző már befutott nagy színészekre, és pláne nem a 70-es években. Ez a film. El is ment bajusszal a forgatásra, leforgatták az első napot bajusszal, hogy olyan jó buz is legyen a karakter, és aztán megnézte, visszanézte, és azt mondta, hogy nem jó ez a bajusz. Mert sztereotíp, és ez a film erőssége, hogy itt úgy van benne ez a meleg vonal, hogy nem sztereotípen. A házastársa, akivel vallási, egyházi esküvőre összefortak, egyé váltak, azért alakít egy nagyon jó figurát, mert nem egy transvestit, a krisés meleget hozta, hanem azt mondta neki a rendező, egy hisztis muf. Igen, és miért? Mert azt mondta a rendező, hogy legyél olyan, mint egy Quincy házi asszony, és ezt a szerepet hozza. Na most ebben a filmben Al Pacino mellett John Cazalt is láthatjátok, aki, hogyha láttátok a Keresztapát, akkor ő Fredo, tehát a hülye gyerek Corleone fiú. Na és most így erre, tudom jellemezni. Eredetileg erre a szerepre egy Botticelli angyalszerű, gyönyörű szép figurát kerestek, és bejött John Cazalt, felolvasta a szöveget, és azt mondták, hogy igen, ő kell, és Al Pacino boldog volt, mert az ő... tompa fejű, buta fiú, mert itt is egy ilyen igazán buta csávót játszik. A feje tetején kezdődik a haja, de azért jó hosszan a nyakára lelog, ami nagyon csúnya, és olyan feszültség árad a figurába, hogy tudod, hogy egy jóságos szeretnivaló ember. De a kezében ott az ismétlő fegyver, és tudod, hogy ő még valami be fog kattani. És nem kattam be egyébként, egyáltalán nem kattam be. Nem, az az igazság, hogy annyira lassú és annyira tompa, hogy azt képzeled, hogy pszichopata, de nem az, tehát hogy így lehet félni tőle igazából, tehát föntartja a feszültséget, de nincsen szó erről. Ő is egy minden, ez is az a film, ahol nincsenek gonoszak, nincsenek rosszak. Csak mindenki, rossz szituáció. Igen, egy nagyon rossz szituáció. Szerencsétlen véletlenek. Hát létezik az a mechanizmus, az a pszichológiai mechanizmus, amit úgy hívnak, hogy Stockholm-szindróma. A Rádiókáfénak van is egy ilyen című műsora, vagy talán volt. A Stockholm-szindróma az tulajdonképpen ennek az esetnek, ennek az 1972-es esetnek a nyomán született meg. Amikor a túszok elkezdenek érzelmileg a túszejtőhöz húzni. Tehát az emberek az utcán. Sőt az emberek az utcán, sőt a túszok. Tehát sőt az emberek a képernyők előtt. igazából soha még ennél szimpatikusabb, ennél azonosulhatóbb gangstert, banditát nem láthattatok, mint Sonny Vorcik, azaz Al Pacino ebben a filmben a kánikulai délutánban. Elton John énekli a filmnek a főcímdalát, amit most hallhattok. Valószínűleg ez sem véletlen, hogy egy homoszexuális énekessel énekeltették föl ezt a számot. Annak ellenére, hogy Sonny Vorciknak van egy felesége, aki férfi, ennek ellenére van egy másik felesége, aki nő, tehát neki van egy családja. Van egy felesége és két gyereke, és emellett pedig van egy transzi kapcsolata. Hát így igazából két életet él, a csávóra nem lehet olyan nagyon egyértelműen rámondani azt, hogy homó, inkább azt mondanám rá, hogy biszexuális. És mondtuk az elején, hogy mennyire nem ezeket a homoszexuális kliséket hozza a film. Még egy példa erre, hogy lett volna egy olyan jelenet a filmben, amikor odahozzák azt a feleségét, aki férfi, a Sonyhoz, a bankrablóhoz, és akkor ők ott az üvegajtónál, a bankbejáratánál egy csókba fortak volna össze, és ezt kivették, ezt a jelenetet, és maga Al Pacino nagyon jó érzékel mondta, hogy ez nem kell bele. Hogy ne legyen egy ilyen... Ne fordítsa el a bigottabb heterókat a filmtől. És ettől jó a film, ettől ilyen finoman kiegyensúlyozott, és ettől örökzöld. Ez egy abszolút örökzöldről beszélünk. Fontos hangsúlyozni, mondom, hogy egy igaz történetről van szó. 3 évvel korábban, 1972-ben történt meg ez az eset. Itt arról van szó, hogy egy ilyen nagyon bajba jutott, nagyon nehéz érzelmi és társadalmi helyzetben lévő fiatal ember, Sonny Vorcik úgy dönt, aki egyébként vietnámi veterán, ő úgy dönt, hogy két bűntársával, akik közül az egyik az nagyon hamar jó érzékkel lelétszel. Mindjárt az elején, az egyik legviccesebb jelenet. Lelép. Elkezdik a bankrablást, és közül, hogy Sonny, ez nekem nem fog menni, és ők meg ott állnak már fegyverre a kézben. Kirabolnak egy bankot, nagyon-nagyon hamar észreveszik őket a rendőrök, körülveszik a bank épületét, és akkor elkezdődik egy túszdráma. igazából hasonló a film, és Sonny Warcik figurája is hasonló, mint az Összeomlás című film esetében. Tehát egy nagyon hasonló sztoriról van szó. Valaki... Az ember, aki kiszáll. Kiszáll a rendszerből. Igen, igen. Akinek elpattam valami az agyában. És azt mondja, hogy lehet, hogy beledöglök, sőt, igen. Sejt is, hogy bele fog dögleni. De végig nem csinálom. Tovább, igen. A szomorú következtetés, hogy úgy tűnik, hogy bankot kell rabolni, vagy valami csúnya bűncselekményt kell elkövetni ahhoz, hogy odafigyeljenek rád, meg a nyilvánvaló társadalmi igazságtalanságokra, amelyek sújtanak téged, meg sújtják a környezetedet. És ezért nagyon érezni, hogy 68 után vagyunk egy pár évvel, tehát az egész filmet, meg hogy 70-es évek, tehát ez a 70-es évek zavarodottsága, hogy ez a morális zavarodottság, hogy mi a jó, és ki a jó, és hogy az állam, a rendőrség, és hogy hirtelen egy bankrabló válik a szerethető film. Figurálva. Ez nagyon, nagyon tipikusan hozza a korszaknak a hangulatát. Na most képzeljetek el egy olyan túszejtőt, aki annyira emberséges, és annyira rendes, meg normális, hogy valami elképesztő. Tehát például elromlik a légkondicionáló, és néhány túsz rosszul lesz, és ő lemegy az alaksorba, hogy megjavítsa a légkondicionálót. Tehát, hogy itt tulajdonképpen úgy viselkedik, mintha ez stewardess lenne egy repülőgépen. Stuart. Igen, mondjuk, hát bár az ő esetében igen. Ez nem egyértelmű, ugye? Ízléses volt. Na, szóval, hogyha értitek, hogy egy... Vagy pisilni kell a túszoknak. Hát azért tulajdonképpen azért nem tudnak lelépni, mert be akarják őket zárni a páncélterembe, és akkor néhány túsz azt mondja, hogy neki pisilni kell. És akkor nem bírja el az erkölcsi ódiumát annak, hogy pisilős nőket bezárjon, hanem akkor jó, akkor kimegyünk vécére. És hát természetesen közben körülveszik a rendőrök a bankot. Tehát, hogy és ők kettem az idő. És nem lehet másodszor megnézni a filmet, mert idegbeteg leszel, hogy úristen, menjenek már, hát most mit tökölnek már? És már ez adja az erejét, a legnagyobb erejét a filmnek, hogy elkezdett, egy jó kis bankrablós filmet fogok nézni Al Pacinoval, és elkezdődik a film, és elkezdődik ez a szerencsétlenkedés, ez a kavarás. Igen, igen, igazából hogy kiszáll a barátja a harmadik bankrabló, a legelén kiszáll, kivegy az ajtón. Kedves hallgatók, mindannyian sokkal, de sokkal brutálisabbak, keményebbek és embertelenebbek lennétek Sonny Warcik helyében, mint ő. Tehát, hogy ő emberségesebb, mint bármelyikötök. Tehát én is sokkal brutálisabb, sokkal keményebb lennék az ő helyében. Akkora bajban van, és olyan emberségről tesz tanú bizonyságot ebben a szorongatott helyzetben, hogy az tényleg bámulatos. Minden oké. Csak az van, hogy helikoptert nem tudnak idehozni. Mert nem tud hol leszállni. Helyette idehoznak egy autóbuszt. Akkor át, hogy mind elférünk benne, és az majd kivisz minket a reptérre. Szerintem így jó lesz. Maguknak meg hozattam ennivalót. Helyesek, nem? Neki pedig hozattam aspirint. Haladunk rendesen, nem? Ja, kifizetem a kaját. Hol vannak a csali ötösök? Ostobaság volt lődöznie. Nem mondja. Mikor jutunk már ki innen? Most mit van úgy oda? Azt hiszi, én nem akarok kijutni? Azt szervezem, hogy kijussunk innen. Azt hiszi, könnyű, nekik le kell hűtenem az agyvizüket. Ápolnom kell a maguk érzékeny lelkét. Észbe kell tartanom mindent, és ezt mind egyedül. Ezt tudom nyújtani. Maga tud jobbat? Kezdem unni magát. Ezt tudom nyújtani. És várjál már, de amikor kimegy a harmadik bankrabló srác, a legfiatalabb az elején lelép, amikor elkezdik az akció, és akkor így visszafut még az ajtóba, és megkérdezi a Sunnyt, hogy te figyelj, valószínűleg már lezárták a környéket, nem jár a metró, hogy menjek haza? És akkor mondja, hogy igen, és akkor mondja, hogy elviszem a kocsit, és mondja, ne vidd a kocsit, az nekünk kell. Hát akkor hogy megyek? Menjél metróval. És az elején, amikor lerántja a díszdobozt a puskáról, és beakad a díszdoboz szalaga a puska csövébe, és ott balra-jobbra rángat. És ennek ellenére nagyon jól végzi a dolgát, és a végig a szituációnak az ura marad. Nem tudják kizökkenteni, sőt elkezdi manipulálni az utcán összesereglett embereket. Mérés, amikor a túszok kezükbe kapják a fegyvert, tehát így odaadja konkrétan játszak a fegyvert vele. A túszoknak, hogy így játszanak vele. Hogy a díszőrségben a figurát betanítja neki. Igen, betanítja a fegyveres figurát a díszőrségben, amit gyakorolni kell, azt ő megmutatja és begyakoroltatja a túszokkal. Tehát, hogy az annyira nem az a túszejtő túsz viszony, ami köztük van, hogy az elképesztő. És azt tudni kell, hogy ezt a filmet használják állítólag a rendőrakadémiákon az ilyen túszejtős bankrablós akcióknak a tanításánál. Két darab telefonbeszélgetést hallhattok a filmben. Sunny beszélget mindkét feleségével. egymás után. Igen. És úgy is vették fel, egymás után forgatták le két jelentet. És feltárul Szaninak a háttere, az egész érzelmi háttere, hogy milyen ostoba, primitív és önző emberek veszik körül Szanit. Hogy nem véletlen, hogy Szani idáig jutott. És hát hát mindkét feleség egy szörnyeteg, el lehet mondani, hogy egyik rosszabb, mint a másik, és őket szereti a legjobban a világon, és ő értük. Tehát, hogy tényleg egy ilyen kicsit krisztusi figura. És még az anyját is szereti, aki soha egy mondatát nem az anyja, hallgatta aki, meg. Úristen, de tényleg az is egy rettenet. Tehát, hogy ez borzalmas, tehát, hogy így az a csoda, hogy Szani csak idáig jutott. De tényleg szenzációs, és akkor van még egy remekbe szabott beszélgetés, ahol Szál és az egyik túsz beszélgetnek arról, hogy abba kéne hagyni a dohányzást. Kinek van egy cigarettája? Nekem van. Te eddig nem cigiztél. Nem dohányzik? Nem. Akkor most miért akarja elkezdeni? Azért, mert halálosan félek. Miért maga nem dohányzik? Nem. Miért nem? Mert félek a ráktól. Na, add azt a cigarettát. Felőlem rágyújthat, de azért jobban is vigyázhatna a testére. A testemre? Ugyan miért? Mert a test az Úr temploma. Maga most viccel? Szóval bankot rabolni lehet, de a testünkre vigyázzunk. Ez a lényeg? Most rá akar gyújtani, vagy nem? Igen. Ha meghalok rákban, félig maga lesz az oka. Az lesz az oka, hogy gyönge? Az vagyok, gyönge. Egy csodálatos filmről van szó, tényleg. Tehát olyan bensőséges, olyan emberi, olyan mélységű, és annyira, tehát hogy mondjam, úgy rázza le magáról ennek a túszdrámának a külsőségeit, az erőszakos külsőségeit, az a mélységes empátia, ami uralkodik bent a bankban, mint a kutya a vizet, azt lehet mondani. Tehát hogy tényleg ez nem, tehát olyanok, mint egy kis család. Vagy és, mint egy maga, kis... és maga a forgatás is állítólag olyan volt, mint egy kis család, olyanok voltak, amikor Robi említette, hogy mind a két feleségével, a férfival és a nővel is beszélget, és a jelenetet kétszer is felvetette egymás után a rendező, Al Pacino ki volt már borulva, eredetileg is azért nem akart elválni a filmet, mert tudta, hogy nagyon meg fogja dolgoztatni ez a rendező, és annyira beleélte magát a szívszaggató telefonásba, hogy annyira jó lett a jelent, hogy ránézett a végén a rendezőre, és látta, hogy a könnyei potyognak, és ő is elsírta magát. Ja. Képzeld el ezt a forgatást, és a forgatásra azt is tudni kell, hogy improvizáltatta a szereplőket. Tehát azért a filmnek a legnagyobb ereje, hogy elképesztően élethű, bugyuta, szerencsétlen mondatok sorjáznak egymás után, egyáltalán nem egy klissés, bankrablós film, amit látunk, és nagyon élethű, és főleg azért, mert improvizációkkal tömték tele a forgatást. Elképesztően él ez a film. Tehát, hogy így annyira hiteles. Ja, az elején utcaképeket forgatnak, amikor még megy az Elton Johnnak a betét dala, utcaképeket forgatnak, és már akkor feltűnnek a filmnek különböző szereplői. Akkor már ott van Szaninak a felesége a két gyerekkel. És ennyire élő marad az egész. Tehát tulajdonképpen igen, olyan, mintha egy ilyen dokumentumdrámát néznél végig. Fontos tudni, hogy ez nem egy, ez egy feldolgozás, de az alapja, tehát hogy az adaptáció alapja az nem egy regény, hanem egy riport. Mert hogy itt egy valóban megtörtént esetről van szó, amiről készítettek egy riportot, kvázi utólag beszélgettek a túszokkal, a rendőrökkel, az FBI ügynökökkel, és magával Sunny Warcikkal, és ezeknek a beszélgetéseknek a forgatókönyvéből készült el a film. Tehát, hogy igazából a film az az első mondattól az utolsóig hiteles. Tehát itt egy valóban megtörtént esetet feldolgozó sztoriról van szó, de még fikcióban sem láttatok ennél erőteljesebb és élőbb drámát soha. Hé, kapcsolja be a tévét! Lányok, képzeljétek, interjúztattam! Szel, haladunk! Ide sőt, nincs mindenki, a sajtó, a tévések, egy halom riporter! Egy tévés. Mi? Egy tévés beszélni akar magával. Hello, Sunny. Tessék. Sunny, adásban vagyunk. Válaszolna néhány kérdésemre. Igen. Mondja, miért csinálja ezt? Mit miért csinálok? A bankrablást. Mondja, hogy tud ilyen hülyéket kérdezni? Azért rabolom ki a bankot, mert nekik van pénzük, nekem meg nincs. No de hát maga szerint csak rablással lehet pénzhez jutni? Nem talált munkát? Nem, nincs munka. Illetve lehet, hogy van, de csak olyannak adnak, aki szakszervezeti tag, másnak nem. Aki nem tudja bemutatni a tagsági igazolványát, az nem kap munkát. Alkalmi munkát se kapott? Hülye ez a pasas. Mégis mondja, mire mentem volna el? Bankpénztárosnak? Tudja, mit keres egy bankpénztáros? Nem sokat. Aha, nem sokat. Kb. Heti 120 dollárt, igaz? Maga kijönne ennyiből? Mert én nem, nekem feleségem van, meg két gyerekem. Magának mennyi a fizetése? Most ne erről beszéljünk, Szállít. Ha miért ne beszélnénk? Biztos érdekli a nézőket. Tessék, mondja csak meg nekik, mennyit keres. Mondja, mire akar kiukadni? Azt akarja, hogy fizessünk magának, csak mert... Nem, nekem maguk ne fizessenek, nekem ne fizessen senki, jó? Nézze, itt vagyok én, a barátom, meg még 9 ember, és meg fogunk dögleni. Érti? Az agyunk, meg a beleink ott fognak végigfogni a járdán, ahol maguk állnak. Azt is mutatni fogják a tévében a főzőcskéző családanyáknak? Egy fenét, maximum bemondják majd a híradóban. Csak az még odáll. Szani, miért nem adja meg magát? Ha? Miért nem? Volt már magas itten? Nem. Nem! Na, akkor beszéljen olyasmiről, amiről tud is valamit. Mennyit keres? Ezt kérdeztem az előbb, ezt igazán tudja. Sajnos félbe kell szakítanunk közvetítésünket. A hiba elhárításán már is dolgozunk. Szíves türelmüket. Hey! Hey! Halló! Mi a fene történt? Hey! Nem tetszett nekik a maga stílusa. A francba. Rettenet kemény médiakritika, amit az utóbbi néhány percben hallhattatok. A Kánikulai délután című filmben, amire én egy nagyon erős 9-est adok. Hát a 9-es és a 10-es között gondolkodom, hát egy 9-es. Természetesen van magyar 9-es szakember a filmben, Muki Munkácsi az egyik fotósa a filmnek. Különbüszkék vagyunk, az egyik legjobb film, amit valaha láthattatok a Kánikulai délután, semmilyen körülmények között se hagyjátok ki. Yeah. Radio Café. You've got a friend. Hey, yo. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Ki teremtette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Nagyon sok SMS-ben kérdezik azt, hogy melyek voltak azok a filmek, amelyeket ajánlottunk itt ma a ti számotokra, úgyhogy akkor felidézzük. Az első film, amit ajánlottunk, az az Ádám Almái című dán film volt. A második az a Megváltó Szex című spanyol-mexikói film volt. A harmadik az a Kánikulai délután című amerikai film volt, a negyedik pedig egy francia film lesz, mégpedig a Nagy Kékség. Az előbb kiosztottunk elég könnyű kézzel 2-9-est a Kánikulai délutánra, szerintem a film, vagy a műsor hagyományaihoz méltóan ugye mindig fokozunk, és a legjobbat hagyjuk a végére. Ez most sincs másképpen. Übereli a Kánikulai délután. Már kaptunk még egy SMS-t, azt kérdezi a kedves SMS író, Robi, te mennyit keresel? Hát ne haragudj, de én azt hiszem, hogy ennek a műsornak nem ez a feladata, hogy erről beszéljünk, nem ez nem egy olyan műsor, amiben esetleg erről kéne beszélni, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nekünk nagyon fontos feladatunk van, meg fontos dolgunk van, hogy itt mi filmeket ajánljunk a ti számotokra, és azt gondolom, hogy így nem akarom a kedves rádióhallgatókat untatni ezzel. És aki nem volt itt az előző film ajánlónknál, az hallgassa vissza és rájön, hogy Robi mire utalt most. Na arra, hogy ennek a filmnek, ennek a műsornak az a célja, hogy filmeket ajánljunk. És meg kell szakítanunk, és valami mást kell adnunk. Igen. Itt most itt az ideje, hogy egy bejátszót adjunk például a Nagy Kékségből, amiből ki fog derülni a számotokra, hogy mit jelent az, amikor egy barátság, meg egy rivalizálás az egy és ugyanaz. Tehát amikor a riválisok, az ellenfelek, azok egyben jó barátok, és hogy milyen nemes módon lehet megélni egy barátságon belül egy nagyon, de nagyon kemény folytogató küzdelmet. Fantasztikus! Üzlet! 108 méterre merült le! Ezó! Gratulálok, Zsák! Ez nagyszerű, csodálatos! Büszke vagyok rád! Tessék! És tessék! Mik ezek? Ajándékok, semmiségek! Tessék, tudtam! Megéreztem! Látod, jól tettem, hogy idehoztalak! Most te vagy a világbajnok! Ez egy Szabó Centi! Látod? Egyetlen méter. Ennyivel vertél meg. Innen nézve nevetségesen kis különbség. Furcsa. Őrizd meg ezt a szalagot, barátom. Emlék az utánra, amikor legyőztelek. A Nagy Kékség című film egy abszolút mestermunka. Pont ezt akarom mondani, hogyha a kánikulai délután egy, sőt több, tehát hogyha a kánikulai délután egy jól összerakott amerikai mestermunka igényes, és oda tették magukat, és ízléses, ez sokkal több. Tehát ez egy kultikus film, ez nem örökzöld, ez minden idők egyik legjobb film. Ez az ihletet zsenialitás, azt lehet mondani. Most újra végignéztem a Nagy Kékséget, és azt tudom mondani, hogy ezt a filmet százszor is végig lehet nézni, anélkül, hogy egy percet is unnál belőle. Annak ellenére, hogy delfinek is vannak benne. Minden elemében tökéletes a film, tehát tökéletes a sztori, tökéletes a játék, a szereplők, a fényképezés, a látványvilág, a színészvezetés, az hogyan kiválasztották a gyerekszínészeket, tehát az is elképesztő, hogy a kis Zsák meg a kis Enzo egy az egyben, de azt figyeltem, hogy a Zsáknak van egy ilyen alig észrevehető kis gödröcske az állán, és a gyerekszínésznek ott van, és hogy a kis Enzo, de a vonások, tehát hogy ez olyan műgonddal van elkészítve ez a film, olyan klasszikus értékeket hordoz, amik tényleg csak a festészetben, meg a, hogy mondjam, tehát itt érződik az, hogy a film az mennyire a társművészeteknek az egymásra hangolásából, és az egymást kiegészítő fúziójából tud létrejönni, hogy a film igazán, hogy a mozgókép igazán mekkora hatalom, és micsoda művészi eszközrendszer. Az ebből a filmből derül ki a legerőteljesebben. Tehát, hogy ez a székhez szegez, és az igazából ez a film, ez nagyon, hogy mondjam, egy nagyon maszkulin film. Tehát ez igazán a férfi virtusról szól. És van benne ez a verseny a kettőjük között, már kvázi kimerül mélyebbre típusú verseny Enzo és Zsák között, ami föntart egy olyan mértékű feszültséget, miközben egy olyan lírája van a filmnek, miközben egy love story, miközben egy mélységes dráma. Miközben a szerelemről is szól. A kitaszítottságról szól, és egy igazi misztérium. Nem is lehet tudni, hogy igazából a srác a misztérium, vagy a tenger a misztérium. Minden esetre a kis Enzo meg a tenger valami nagyon közös, valami nagyon közöset hordoznak. Ez a film, ez a kihívásról és a megszállottságról szól, meg igazából... Beszéltünk a tűzszekerekről, nagyon hasonlít sok szempontból a két film, de hát a tűzszekereket öttel kell beszorozni. Jó, nem, ez a film leginkább a barátságról szól, a férfiasságról szól, és valami ősinek, valami időtlennek a kereséséről szól önmagunkban és a világban. Valami megfoghatatlan, megnevezhetetlen, de mégis iszonyatosan vonzó valamiről, ami folyamatosan körbeveszi a hétköznapi világunkat, és néhányan látják, és nem tudnak ellenállni. Valami sziréni hívás. És itt van velünk Zsák és Enzo, a két jó barát. Már gyerekkoruk óta ismerik egymást. Egy francia és egy olasz, akik egy görög szigeten nőttek fel. Igen. A tengerparton. Megérkezik az amerikai nő. Teljesen nemzetközi az egész. Nyilván a Lübeszó mindenhova el akarta adni a filmet. Nincs az a piac, amire köszönni neki nincs szüksége. Itt van ez a két ember, és itt a két figurának, Zsáknak és Enzónak a jellemén keresztül jutunk el a filmnek a magváig. Hogy itt van egy 15-szörös világbajnok merülő, aki a legnagyobb buvár valaha, Enzo. És van a delfin ember, aki nem emberi léptékkel mérhető, ez pedig Zsák. Igazából van egy delfin, aki emberi testbe van zárva, ő Zsák. Aki egy... Ne higgye, hogy emberi lény, ő egy másik bolygóról jött. Ez így szó szerint elhangzik a filmben. Azt mondtuk, hogy mai négy filmben mindegyikben van egy ilyen nagyon fura, nagyon-nagyon más figuránk. Hát itt ez a delfin ember, aki tényleg... Tehát aki a szerelmes éjszaka kellős közepén, amikor véget ér az aktus, akkor feláll és elmegy úszkálni a delfinekkel, és a lány, az amerikai lány teljesen ki van akadva, amikor megtalálja reggel a parton. Én azt figyeltem meg, hogy a Luc Besson az mindig ilyen fríkekről, mindig ilyen furcsa, érthetetlen, miszteriális figurákról készít filmet, tehát mindig valamilyen félig fogyatékos, félig szent a filmjeinek a hőse, ilyen furcsa hősök. A Nikitában is már az a lány félig olyan, mint egy kis állat. A Leon a profiban a Leon. Vagy az első ismertebb filmében, az Élet-halálharcban, amiben egy atomháború után egy fekete-fehér néma film, egy nem beszélnek benne, egy atomháború után a romok között, azt hiszem abban is már a Jean Renault-val dolgozik együtt, az se egy normális ember. De a Jean d'Arc az is egy teljesen elborult, félskizofrén figura, tehát hogy itt mindig valami furcsa freak. És amit nagyon szeret, hogy a karikatúrszerű elrajzolt alakok, és tényleg főleg az olasz szál az egy nagyon elrajzott karikatúraszerű sablonos dolog, de ebben a filmben ízlésesen marad meg, hiába hozza ezeket a tényleg a sablonokat, hogy és akkor mi üvöltünk egymással, mert olaszok vagyunk, és a spagettit dobáljuk a falra, de aztán összeülelkezünk, és mégse zökkensz ki a filmben, mégis egy határon belül marad. Minden ízlésesen adagol azért, mert a Luc Bessonnak ez a trükkje, és ezért tudta a lehetőleg... Ez mondjuk az ötödik elemben nincs meg, ott kiesik az egész, én nagyon szeretem az ötödik elemet is, és ott is megvan a freak, ugye, ő maga az ötödik elem. Na várjunk. Azért tudta a Luc Besson a lehető legjobban ötvözni a művészfilmet a közönségfilmmel. Mert megvannak ezek a közönségfilmekre jellemző elemek, a sztereotípiák, benne vannak, de olyan nagyon jó ízléssel, vagy azt úgy fogalmaznék, hogy olyan jó európai ízléssel. Mélységgel. És túlmutat, mélységgel. Mindig igen, túlmutat igen, valamiben. Igen, igen. Hogy az ember, ide, üljél, az ember egyszerűen, hogy egyszerűen értékelni tudja őket. Tehát, hogy így a helyükre kerülnek a dolgok benne, és még a legközönségesebb, legordinárébb sztereotípiák is a megfelelő helyen, a megfelelő hangsúlyokkal és a megfelelő szerepben kapnak jelentőséget és megjelenítődést. Mi a különbség Enzo és Jacques között? A legjobban talán úgy tudnánk megfogalmazni, hogy Enzo számára, akit ugye Jean Reno játszik, a tenger az egy kihívás és egy megszállottság. Mint Jacques egy nő, számára, akit meg kell hódítani. Igen, igen. Jacques számára viszont a természetes közeg. Tehát ő neki az a természetes közeg. A kapcsolat, tehát, hogy, a szeretet. Igen, szeretet. Tehát Enzo egy szárazföldi lény, akinek a legnagyobb kihívás és a legnagyobb megszállottság a tenger. Jacques viszont egy tengeri lény, akinek tüdeje van, és akinek néha ki kell jönnie a földre, ki kell jönnie a partra, mert emberek veszik körül, és neki szocializálódnia kell az emberek világába, de ez borzasztó szenvedés és kín az ő számára. Hogyan vált ilyenné? Tehát körülbelül, bocs, de hogyha egy példát akarunk hozni, mint az Iliászba Hector, az ugye itt a Jean Reno, tehát föl igen. kell néha venni a vértet, bár tökre szereti a családját, de le kell menni a csatamezőre, és le kell mindenkit mészárolni. Achilleus pedig ez a francia srác, akinek a lételeme a háború. Aki a háborúban van otthon, és onnan néha haza kell menni valami igen, idegen közelbe. Néha nem gyilkol, mert akkor liheg és pihen, de akkor így kezd is rosszul érezni magát tőle, tehát kezd szorongani, olyankor már így diszkomfort érzése lesz. Nem, azt lehet mondani, hogy a 15-szörös világbajnok versus delfin ember. Ez a történetnek a lényeg, és nyilvánvaló, hogy lehet valaki akárhányszoros világbajnok, hogyha a delfin emberrel kell merülnie, nem tud elég mélyre merülni. Ugye itt a palack nélküli merülésről van szó, összefoglalhatnánk, hogy miről szól a film, de nagyon nincs mit. Egyszerűen van két sportember, aki abba a fura, bekattant sportágba versenyez. Nem tudom, hogy hívják ezt, szabad tüdős merülésbe versenyeznek. Hát, de most több mint 100 méter mélyre merülnek szabad tüdővel. Egyébként azt kell tudni, hogy szabad tüdővel igen mélyre lehet merülni. Mert hát itt ilyen 120 méterek röpködnek, 100 méter, 120, de, itt a filmben. De itt már a határok vannak. Tehát, hogy ez 88-ba készült itt már a film. Mert itt a nyomás már olyan mértékű, hogy már a vér nem tudja közölni a megfelelő mennyiségű oxigént az aggyal. Tehát itt nagyon-nagyon veszélyes sportágról van szó, de itt alapvetően... Egyszer... Mondjad, fejezd be. Ne, itt már nem az életben maradásról van szó, ja, hanem hát erről igen, a versenyről. Olyan kevés oxigén van a véredbe egy bizonyos mélység alatt, amikor már nem jut az agyadba elég oxigén. Arról beszélek, hogy Enzo és Jacques esetében nem arról van szó, hogy ki éli túl, vagy ki marad életben, vagy hogy az életet bármit is érne, hanem ez a verseny, ez az ő számukra sokkal többet jelent. Ez túlmutat ezen igazából. Tehát ez hogy mondjam, tehát igazából a férfi virtusról ennél erőteljesebb, drámaibb filmet még nem láttam. És ez abszolút így van. Örülök ennek a rekordnak. Holnap lesz, mint megdöntenem. Ismeri Tahitit? Nem. Jó, akkor elviszem oda. Napozunk, én halászok, maga megsüti halat, és szeretkezünk a pálmák alatt. Lassabban, maga fog főzni. És nem is beszélt még a tamuréről. Elnézést. Fura a modora, mi? Elsőn fordál, mint egy gyerek. Jól ismeri? És régóta. Görögországban éltünk egy szigeten. Ott nőttünk fel. Milyen volt gyereknek? Kicsi. Egy törpe. Legalábbis hozzám képest. Na persze, Enzo maga volt a jobb. Ma is én vagyok. Vigyázzon, Joanna, maga túlságosan szerelmes, nem képes meglátni a valóságot. Ne higgye, hogy csak emberi lény. Egy másik bolygóról jött. És magának, Enzo, melyik a szülő bolygója? Itália. Oké. Okay. Megvannak a sztereotípiák, de a maguk helyén. Kaptunk SMS-t. Ezerszer láttam és megnézném, még ezerszer írja az SMS író, és csak egyetérteni tudunk. Egyszer ezért nem mentem vizsgázni, mert éjjel leadták a tévében. Persze ki szeret vizsgázni. Amúgy fekete-fehér és színes ez is, és ez igaz valóban, szintén épp úgy, mint a Megváltó Szex című film. Fekete ez is egy indul, fekete-fehéren indul, és 68-as, 65-ös igen, gyerekkori jelenet. A múlt az fekete-fehér. És mennyire szépek azok a képek is. Aj. A kék tenger, meg a víz alatti jelentek, és még úgy is gyönyörű fekete-fehérbe. És a Lady Vengeance című film is fekete-fehér és színes. Az a film az, ami kifakul. Írja az SMS író, amúgy meg Luc Besson for President, és itt nem is tudunk vitatkozni. És hogy mennyire kult filmről van szó? Fú, tudod, mit írnak? Igen. Jelenleg 220 méter a súcs, azt írják. Úristen. Hát igen, de azóta, amióta láttam a Usain Boltot a mellét csapkodva másfél tizeddel megjavítani a 100 méteres síkfutás világrekordját, én már nem csodálkozom semmin sem. És annyira kult filmről van szó, hogy beszéltem egy ismerősömmel, aki elment merülni ilyen szabad tüdős búvárokkal, mert volt egy barátja, aki ebbe igen nagy király volt, egy félisten a szakmában, és mentek a csónakban, csinos lányok karéjában mentek a merülési hely felé, és akkor a barátja megszólalt, hogy nem szeretem, amikor ilyen arccal nézed a tengert. És ez egy mondat a filmből, természetesen mindenki ismerte a jelenlévők közül, és akkor ezt a barát mondta, aki mesélte a sztorit, akiről semmit nem tudtak, ilyen kicsit így elkezdték tisztelni, hogy hát ez a félisten vezetőjük így beszél róla, hogy nem szeretem, amikor, akkor biztos tud valamit. Serra zenéjét hallhatjátok, amely még oly kiválóan festi alá, és mélyíti el bennetek az élményt, mint maguk a képek, vagy mint maguk a játékok. A egészen kiváló színészek, például Rosanna Arquette, nagyon kevés szót ejtettünk eddig a szerelmi szárról a filmben, ami szintén roppant ízléses, és zero happy end, tehát nehogy azt gondoljátok. Ha éreztétek már azt egy szerelembe, hogy ellenállhatatlan vonzódtok valaki. A misztériumhoz, mindig a titokhoz a szerelem. Aki egy megfoghatatlan pillangó, és ezerszer megígéred magadnak, hogy nem, kitéped ezt a sebet, és vége, és vége, és utána újra felszállsz a vonatra, és mész, és tudod, hogy bele fogsz pusztulni, bele fogsz dögleni. Mert csak a titokban lehet igazán szerelmesnek lenni, mert ami megfogható, ami birtokolható, ami bezárható, vagy akár egy gombostűvel feltűzhető, annak már semmi értéke nincsen, hanem csak a titkosat, csak a misztériumot, csak azt tudod igazi szenvedéllyel imádni. És ebben a filmben ez megadatik a Rosanna Arquette-nek, aki ugye Joannát játsza, vagy inkább Joannának, akit Rosanna Arquette játszik. És a film végén el is hangzik a kulcs szó, még hogyha emlékeztek, vagy hogyha hát nyilván ismeritek a ember tragédiájának az utolsó jelenetében elhangzó mondatot Éva szájából, miszerint anyának érzem, ó Ádám, magam. Itt is elhangzik pontosan az előtt, a pillanat előtt, amikor ott áll a szakadék szélén Ádám, és mielőtt belelépne a szakadékba, csak azt mondja... Csak itt a szakadékbe tengervíz van. Hát igen, feltöltöttük a szakadékot nagy kékséggel. És akkor azt mondja neki, hogy anyának érzem, ó Ádám, magam, és itt nem az történik, ami az ember tragédiájában, hogy Ádám visszafordul, és azt mondja, hogy hát most akkor csinálom, hát nincsen más. Ember küzdje és bízza, azt mondta a teremtő, hanem őt ez sem érdekli, és vissza sem néz, és megy előre, megy bele a semmibe. Ha csak nem láttátok az amerikai befejezését a filmnek, ugyanis az amerikai piacon nem engedték bemutatni a nagy kékséget azzal a befejezéssel, amely befejezéssel a nagy kékséget ti is láthattátok meg, amellyel legyártotta azt nézni a Luc Besson. Úgyhogy, ha a YouTube-ra beírjátok, hogy USA Ending, The Big Blue, US version, egyébként a The Big Blue is tökéletes, tehát a Big Mac mellé egy Big Blue az tökéletes, és akkor ehhez a US version írjátok be a YouTube-ra, és akkor megnézhetitek azt az über gusztustalan nyálas befejezést, amit az amerikai piacon kaptak az amerikai nézők a popcorn mellé, nagy sült krumpli mellé. Hogy ez, de tényleg, tehát képzeljétek most el. Most néztük meg adás előtt a Robival, végén, és még a hatása alatt vagyunk. A végén Jacques Mayol följön a felszínre, visszajön, és a delfinnel ugrálnak meg, úszkálnak, ahogy eltűnnek a lemenő napnak a fényében. Tényleg a szabadítsátok ki Willit világa. Tehát, hogy ez a, tehát egy happy end, tehát kapott egy 20 másodperces happy endet kapott a végén a film, ami gyakorlatilag lerombolja az egész filmnek a misztériumát, mert ez a film attól jó, hogy nincs megmondva, hogy mi a vége, de nagyon keményen ül a lelkeden a sejtelem, hogy mi a vége. És ettől erős. Nem is lehet más, hogy befejezni. Olyan csodálatos a vége, hát és szétrombolja a filmet egy más befejezés. Én sírtam, rittam a végén, és ha ezt kaptam volna a végén, akkor olyan rohadt ideges lettem volna. Tehát tényleg az ember Amerikába születik, és a rosszabbat kapja mindenből. Hát így kell, hogy megnézze ezt a filmet. Tehát egyszerűen olyan, mint ez olyan ilyen kárhozat. Nem tudod, ilyen pokolban születtem, én akkor nekem ezekből a dolgokból mindig a rossz jut. Tehát ez hogy van? Ez nem borzasztó? Képzeljétek el. Szigorúan bizalmas ügyekből megkapod a Tégla című filmet például. Gondoltatok már arra, hogy mindannyian a vízből származunk? Nem csak úgy származunk a vízből, mint élet, kvázi az élet, amely a tengerekből jött, hanem úgy is, mint magzat. Tehát úgy is, hogy az anyád testében te a magzat vízben úsztál, és onnan jöttél ki. Tehát kvázi a tenger volt a paradicsom, és mi egy kiüzetés állapotában vagyunk a paradicsomból. A delfinek azok Jacques számára azok a lények, akik felfogták ezt, és visszamentek a tengerbe. És Jacques-kal pontosan ugyanezt történt meg. Jacques száműzöttnek érzi magát a szárazon, és ezért akar visszamenni a vízbe, mintha az anyjába akarna visszamenni. Ez nem véletlen, az apja, pontosan a filmnek az elején láthatjuk, mondani, hogy az apja igen, is a tengerbe veszett. És van itt egy pszichológiai szál. Hát abszolút nagyon van, erősen. De nem is kevéssé, hát Jacques kétszer is elveszíti az apját. Ugye először elveszíti a vér szerinti apját, utána pedig elveszíti Enzót, aki szintén egy apafigura a számára, és mind a kettő a tengerbe veszett. Hát nem csoda, hogy követi őket. Tehát, hogy hát egy srác, akinek ott vágják el a köldögzsinort. Tehát ott lehet, ami azt mondani, ebbe a világba. Igen, ott lehet azt mondani, hogy ott szakad meg a kapcsolata ezzel a világgal, a szárazfölddel, és onnantól vész bele a tengerbe. Onnantól vész bele a vízbe. Ez volt a Hét Mesterlövésze itt a Rádiókafén. Puzsér Róbert és Vida Viktor nagyon köszöni a figyelmeteket. Holnap is itt leszünk veletek. Pontozzuk a filmet. 3-tól 5-ig. 10 pont. 10 pont. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, nagyon örülünk, hogy itt voltatok. Most egy órán keresztül zenét fogtok hallgatni a Rádió Cafén, akkor is tartsatok a 98.6-os frekvenciával. És még egy filmet ajánlunk, Patrick Swayze emlékére akartunk róla beszélni, nem volt szinkronos változat DVD-be, de kivetitek a Hold pont. Kevesen ismerik, és messze a legjobb. Én sem ismerem, ezt a magad jogán teljesen ajánljad. Teljesen nyugodtan olyan, messze a legjobb filmje, és übereli az összes nyálas diszkos filmjét. Hold pont. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek. Sziasztok. Radio Cafe. You've got a friend.